Taking you back with me, yes. Then maybe. Takie pytanie ktoś zadał, co tak wesoło dzisiaj. Pomyślałam, że może trzeba o tym powiedzieć. Tak, Aretha Franklin odeszła. Królowa Soulu odeszła i jest to wielki smutek. Chociaż dożyła cudownych 76 lat i była bardzo chora. I z drugiej strony na to patrząc, jest już teraz w wielkiej orkiestrze, a my cieszymy się jej muzyką i cieszyć się bo będziemy. I respect i thing zawsze jak zabrzmi, to zawsze nogi mi chodzą. I nie wiem czemu, ale może z tego powodu, z jakiego ona była i jak pokazywała siebie i że była cudowną i uśmiechniętą zawsze osobą i pełną szacunku do innych i z tą duszą na dłoni wyciągniętą do wszystkich. Tak sobie myślę, że ona teraz tam jest na górze i na nas patrzy i chyba wolałaby, żebyśmy się uśmiechali przy jej muzyce zamiast płakać. I do jej muzyki na pewno jeszcze wrócimy przed godziną drugą. Pomroki z tym, proszę wybaczyć. I teraz przenosimy się do Holandii. Kolejny świeży album. Drugi album w wykonaniu młodej 28-letniej wokalistki Kovacs. Szczerze mówiąc nie wiem, jak wymawia się jej pseudonim. I też myślałam sobie dzisiaj układając audycję, że gdyby nie Aretha Franklin, to wielu takich wokalistek jak ta, która przed momentem, jak ta, która teraz przed nami, by nie było, bo one uczyły się śpiewać słuchając Arety Franklin. Today he's outside in the rain looking for you, for you, for you. My baby's on the street, is it you he's gonna meet? What can I do, I do, I do? C-O-C-A-I-N-E, you're all he wants, how can I compete? C-O-C-A-I-N-E, must be in love with you, cause he ain't with me. He's a dick, he's a dick, he's addicted to another lady. He's a dick, he's a dick, he's addicted. Bet you don't stole my baby. I gave him milk and honey, you just take all his money. He's a dick, he's a dick, he's addicted, and I don't know how to fix it. He's addicted, and I don't know how to fix it. You're his new favorite treat, the reason he never sleeps. He wants to do you, do you, do you. He's under your control, for you sell his soul. It's like voodoo, voodoo, voodoo. C-O-C-A-I-N-E, you're all he wants, how can I compete? C-O-C-A-I-N-E, must be in love with you, cause he ain't with me. He's a dick, he's a dick, he's addicted to another lady. He's a dick, he's a dick, he's addicted. Bet you don't stole my baby. He's a dick, he's a dick, he's addicted, and I don't know how to fix it. He's addicted, and I don't know how to fix it. No, I won't let it slide, please believe me, I try. I can swallow the lies, but I still know the truth. If it's you that he craves, I won't stand in your way. You're more than welcome to play, but I won't play the fool. He's a dick, he's a dick, he's addicted to another lady. He's a dick, he's a dick, he's addicted. Bet you don't stole my baby. I gave him milk and honey, you just take all his money. He's a dick, he's a dick, he's addicted. And I don't know how to fix it. Asshole, I'm not afraid, no.

daddy's son. Journey short walks into tiring marathons. You believe you're on your own. My perfume covers my sins. It's the oxygen that I'm breathing in. My perfume on my skin. It's poisoning. Giving in. It's such a cliche saying I smell like roses. I'm mighty naive to believe, and I know it, and I hate to blame on a shame that they named it after me. Mademoiselle. By the end of the day, Mademoiselle. Spell. Sharon Kovacs z Holandii. Drugi album, pierwszy wydany w 2015 roku. Shades of Black i teraz drugi. Muszę powiedzieć, że dużo lepszy. Cheap Smell jest coraz lepiej. I do jej muzyki pewnie będziemy jeszcze wracać przed końcem roku. Harry Hands przed nami, a później James Alexander, Bright. Pierwszy utwór z albumu Magic z 2016 roku, a następny z Mallorca z tego roku. Singla. Twarzy Jamesa, można by powiedzieć. Czyli bardzo już taki stonowany James Alexander Bright pod swoim imieniem, nazwiskiem wydający albumy. Album, nowy album, nowa epka tak naprawdę, czyli singiel Mallorca, a wcześniej Harry Hands, czyli pod zupełnie inną twarzą wydający James muzykę. Magic z 2016, absolutnie eksperymentalne, cudowne dźwięki. Ciekawa jestem, czy wróci kiedyś James Alexander Bright do bycia Harry Hands ponownie. Zobaczymy. Drzwi otwarte. Masayoshi Fujita, Book of Life, świetny, bardzo spokojny nowy album. Thank you. wibrafonista i kompozytor Masayoshi Fujita w końcu wydał swój trzeci, to nie jest ostatni jego album, ale trzeci w trylogii, album, którą trylogię zaczął w 2012 roku, The Book of Life. I to się stało po podpisaniu umowy z wytwórnią Arise Tapes. Bardzo się cieszę, że w końcu jest u nich, bo rozmowy trwały troszkę. Jeszcze jeden utwór z Masayoshi Fujita z Book of Light przed nami, a później już Aretha śpiewać nam będzie do końca naszego spotkania. Słyszymy się za tydzień i za tydzień też Aretha będziemy żegnać, bo za tydzień pogrzeb w Detroit naszego czasu, chyba 4 rano, dokładnie właśnie ze środy na czwartek o 10 rano w Detroit. No, trudno. Takie jest życie. Powoli nasi idole rzeczywiście zaczynają odchodzić. Teraz to już tak sobie myślę ostatnio, że to już przestało być powoli, zaczyna być bardzo szybko. Można by się zastanowić nad swoim życiem. bo liczy się każdy dzień. What a difference a day made. Twenty-four little hours brought the sun and the flowers. Used to be rain. My yesterdays were blue, blue days. Today I'm a part of you, dear. Since you said you were mine, what a difference, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above,